گران مخترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبانیو سید دا دور تفسیر قرآن دا 76 چپا مدرسہ جوار القرآن سلیم خان کی پتیرہ 8-2007 کی شہری دا دید ملائی دو پتیرہ ساتی اشاہ توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر او سړی ته بیان وکړ د کلی چودري ته آته بیان وکړ هغه خدای پاک عقیده ول الله برابر کړم کور والته داغي بیان وکړ سار لو شیخ صاحب ټیکټ اغسته واپس آئے د ریل ټیکټ اغسته او داغه ځای د ریل د سټیشن الګ بیا ورته ویچ ټیم پاتې شو چې دوره وخت پاتې چې شیخ صاحب چې اوس رسیدې شم ورته وی چې زم او الاو ټیم لا ورسم بیا ورته چې کې نورې غلا غپ لګو وی ډیر کم وخت پات شو 15 منټه تقریبا 5 وشي سه مارته چې اوس په ډډاو لګو نو پرې دا وای اوس خو 15 منټه کې ریل لنه شم رسیدلې بیا نو کارته وی چې و خرا والا یو خرا وسلام بیا ورته وی چې دې ټیشن تا نه خپل تا او دې مخ کې ټیشن ته دې په لاندلار باندې مخ کې کوي ورسو دا خپل ټیشن نه وته گاډي وتلی نو دې بل ته ورسو بیا سړی روان شو بیا نو کار بیا وو هودي شروع کړه هغه وختا او دې تیزولو او دا وخه دومره تیز شو چې سټي بالکل نیخ کدا سي نیخ کدا سي تاوی چې زمه کې سر لګیدل دا او دا کانی بزان بسو چاتولو کانی بزان بسو چاتولو وی ما چې دې ته هوجي پېللې وی چې لګمخ کی شو وی ما چې دا خولا ډیر ټایم پاتره وی هغه سټیشن ته وی ما دې نوکر ته وی چې اوسه ته مازی غو دې شروع کته چې دا په مزه باندې څنګه زی بیا ورته یو ګیب شروع کو بیا هغه په مزه شو په مزه شو په هغه आवाज سره او سټی چت کني غروانه شو په مزه مزه روانه شو موږ چې وکتل وی دا غنه د خولو شلقارو خولې ته سمې باید لري په ځان نه پوی دا په هغه आवाज کې سور کې روانه نو دا له حمولتم و فرشان و امر نامي حمولتم و فرشان کلو اخری تاسو من مالاغینا رزقکم اللہ چی درکڑی تاسو را اللہ ولا تتبیو خطوات شیطان او مطابق کی گئی قدمون دی شیطان او دی شیطان قدم دادی چی در غیر اللہ پنو منختی و منا انہو لکم آدو مبین یقین آغا دی تازو بار دشمن خکارا سمانیت آزواج انشاء سمانیت آزواج پیدا کردی اللہ اتو جوڑی اتو جوڑی پیدا کردی اللہ اته قسم ساروی دی لالالی او د قربانای کورانی ساروی دا ات دی ګډ او بیزا یو ګډ او ګډا دا یو جوړه دوا جوړې دا شي او بیزا او پیسا دوا دا شو نو سالور شو غوا غوې دوا دا نو شپاګو اوخ او اوخا نو دو دان واتو شو دا تو ساروی دو قربانی دی دا دین علاو پا بر ساروی قربانی نکیگی اما المیخ نو پا اول غوا میخ چه دا نو دا دا سده لکه چه غوایی میخ دا دا غواگانو دا نسل دا الجاموس و کلبقر جاموس میخ دا دا غواگانو دا نسل دا او دا دوم چه کم گرزینده خلکی او اغی گرزیده لی وی چه ملیشیا اندونیشیا که دوم را غط غط غواگان دی چه دا میخ و تپیل شا اوس خوړو خبره ختم شوه اوس وسای والای غواګانې او د نور غواګانې راو دي د څه شي زونه ده د ستونو ده فارمه لولو شي زونه دي میخي وته پهلې مزنې میخي دغه په ګډه کې راځي نن دا چې غړ غړ غواګانې دا نسلونه دي دا د غواګانو یو نسل له دا میخه په پایم قرباني کیږي دا ته قسمه ساروي دي دا خلکو دې خلکو مشرکانو زنی سیزونا دی که آرام گنل او زنی سا گنل حلال صحیح ده کنه پیکر کوئی دایات حاصل وام زنی بیچ کندنو حلال گنل او زنی بیسا گنل حرام اللہ رب العزت ورطا داوی چه دا خواتا وارا اللہ پیدا کردی چا پیدا کردی اللہ تاسو ست حلال وای او ست حرام وای نو دی ست حرام اولی وای دی ست حرام اولی وای زکوۃ حرام وای چې دا ناری نه دي دا څه دي نارینا نو پکار دے چھ بیا ٹول ناری نس شی حرام شی گڑ حرام شی پیسس شی حرام شی غوئے حرام شی اوخس شی حرام شی سنڈا حرام شی بیا ٹول ناری نس پکار دی حرام یعنی کہ دا نارین توب دا حرام والی وجی نو ٹول ناری نری سی شی حرام شی دویم بل دا حرام والی وجہ سدا زنان توب دا حرام والی وجہ دا چھ دا مادہ دا دا سدا ماده دا او زنانه دا نو که دا ماده توب دا حرام والی وجه نو پا کار داره چه طول مادی سشی بیا حرامی شی یعنی بیزو محرام شی گردو محرام شی غوا محرام شی او خوب سشی حرام شی بیا سل پکی یو حرام وی و بل پکی حلال وی دا صد وجه نا حرام وال راغی او کنا دا دید وجه نا و تا حرام وی چه ده مور پا گیڑا که پاتی شوی ده ده مور پا گیڑا که سو شوی ده پاتی شوی ده ده مور پا گیڑا که خوبی هم نرم پاتی شوی ده و مادم سده پاتی شوی ده نو پا کار داره چه ام نر حرام شی ام ماده سو شی حرام شی ده حرام والی پا دی که ده کم طرف حراغه معلومی گی چه تاسو ده علال و سارو تا حرام وای نو پا دی که بی دلیل ای تاسو را پا دی بانس دلیل نشته که دلیل لر سرائی نو راویر ای پا دی زمان پا دی خبرو پوش ہوئی نو پایات پر انشاءاللہ پوئی گیوز ثمانیتا زواج پیدا کردی دل اللہ تا قسم ساروی من الزان اثنین و من الماز اثنین دا گردو نات و جوڑی و من الماز اثنین و دی بیزونا دوا قلو ارتو آئے آزا کرائن آئے دا دوا مادی آزا کرائن آئے دا دوا نر گرد او پیسو حرام حرام کردی دل اللہ امیل انسائن یا دا مادی چا گرد او بیزه دا نو بیاری طول آرام شی اما اشتمالا تالی آر حاملون ساین یا آغا چرا گروالی کرده پده بانده رحمونو دو ما دو چه گردی پا گیرده که پاتی شویده یا دی بیزی پا گیرده که پاتی شویده نو بیا پا کرده چه طول آرام شی نبی اونی به علمین خبر که مارا نا پا علم سرا پا دلیل بانده ان کنتم صادقین که ای تاسو رشتینی وامن علی بیل اثنینی وامن البقر اثنین او دو خانو ندوا وامن البقر اثنین او دو خانو ندوا قلو ارتو وای آزا کرین ای دادو نارینا حرام کردی اللہ حملون ساین یا دوار ما دی اما اشتمالا تلی حملون ساین یا آغا چرا گروالی کردی پدی باندی رحمونو دو ما دو چه ما دی پر احم که پاتی شویدی دو خی او دو بی اقوا ام کندم شوادا یا وی تاسو حاضر از وسوا کم اللہ و بیازا چه کلا حکم کهو تاسو اللہ پا دیبانی چه دا آرام دی نا نوی فامن از لامونو سوکتلوی ظالم دا آغا چانا چه جوڑی پا اللہ وانی دروغو چه دا اللہ آرام کردی لیو ظل الناسا بغیر علمین دا چه قطع کی خلق را بی دلیلا ان اللہ یقین اللہ چه دی لا یاد القوم ظالمین هدایت نگی قوم ظالمانو تا حرام سی دی راشی چه حرام دا توام قل لا جدو فیما اوحیا ورطو آئے نمومزو پاس کچھ وحی کول شماتا فی الحال فیما اوحیا چھ وحی کول شماتا فی الحال یا فیما پاس کی اوحیا چھ وحی کول شماتا پا وحی دو قرآن دا حدیثو آتے نا مراد حدیثو کے نور مراد چیزو نشتا دے پا وحی دو قرآن یا فیما اوحیا پاس کچھ وحی کول شماتا دا سارونا سارو کی دا دی نور سیزو نشتا دی فی ما اوحیا پاس کی چوائی کولشی ماتا محرمان سالور سیزو نشتا ذکر کردی دی دا یا حصر اضافی دی سالور غیوی البحیرہ صاحبہ وسیلہ حام نو قرآن وی دغا سالور نیدی دا سالور دی قل لا جدو فی ما اوحیا ورطا ہوای نومزو پاس کی چوائی کولشی ماتا قرآن کی آده وقتی وما ماتا محرمان آرام الا تو آمین حالا تو آمین پا یو خودو کی بانی چی خوری دی لرا مگر دان یکون آمیت تن چی بید آقا سیز مردارا او دو مصبوحا یا وینا پا شر بایدون که اولا مخین زیرین یا اقوا خد باد لیو فا این ناو ریج سون یقینا دا خنزیر چیدن داری پلی تو فا این ناو ریج سون دا این از دیسر لگی دا خنزیر طول پلی تی فائن نو ریج سون یا فائن نو یقین ناری او دو دینا آگاند گاند او فسقان او یکون فسقان یا ویلا خبره فسقان د ګنا او هلا چې جتوال کړی شي باغی باندې پار د غیر الله دا خبره د فسقی چې د بابا په نوم میمانه لیدا دا خبره حرامه ده را شیخ په طریق ولا حرام نه او فسقان یا وی و تلوکم د الله نه چې جت کړی شي باغی باندې پار د غیر الله فامن د تور را غیر باین آسو کو چه مجبورا کرشو خوراک دو مردار تا غیر باغی نا چه نوی ده نا فرمانی که انکه بی وقت ته نخوری والا آده نا آنوی زیاده که انکه چه ده ده زیاده خوری ده ضرورت نزیاده فاین نرب بکا غفور راهیم یقین رستا چه ده نا آده بخون که میرو بان یارتا های چه بنور سیزون نو حرام پا یهودیانو خودیر سیزون حرامو جواب والالذین آهادو حرام نا او با کسانو باندې چې یهودیانو حرام کړو مونږه کول عزیزو فورین هر یو خاوندونو کو و من البقره والغنم او غوانو نو د ګډو دی بزونا حرام نه عالم شو ما ما حرام کړو مونږه په دې باندې واسه دي الا ما حمل زورو ما مگر هغه چې جد کړی وي زورو ما شاګانو دي نشاو واسه ما حمل زورو ما هغه چې جد کړی وي شاګانو دي او الهوای یا قلمو دو قلمو واز دا او مختلطا بی ازمین یا اغا چی گردی داردو کی سرا ذالک جز اینا هم بباقی هم دا سزا ور کرو منگا دیل را دو وجد ظلم دا دینا دار دی ظلم سزا و دا من وقتی طور پا دی حرام کرو دائمی حرام نو و اینا لسوادی قون او اغا ظلمی والا سورت نساء 160 کے ذکر کرو سورت نساء 160 پیتم و اینا لسوادی قون او یقین خام خام انگرشتینی پا این کذبو کا فقر رب کم دو رحمتی واسیا نو کدی در اغزن گنی تال را نو ارتو آئے رفستاز شده فای خاوند مهربانه پراخی ام مهربانه ذات تی نو رای مهربانی تیو غواری ولی عذاب لداوت ورکوی ولای ورد دوباسو عن القوم المجرمین او نشو پس کوله نشی گرزوله عذاب دا اللہ عن قن القوم المجرمین دا قوم مجرمانو نام او لوی جرم داری چی سای قول الذین آشرکو لو شا اللہ ما آشرکنا جر دا چوائی با آئی کسان چی مشرکان دی لو شا اللہ ما آشرکنا که خواقم دا اللہ نمونگ با شرک نو کڑے ولا آباؤنا نپلارانو زمونگا ولا حرمنا من شئ او نبو حرام کڑے مونگ یو سیز سمات لب که زمونگ دا شرک او دا گنا او دا چی مونگ دا سیزون دا زان آرامو کدا دا اللہ بدشوی نو لانا قلانا عنہو منگ با اللہ دا دین جدا کری بے کنا معلومی گی دا چیز منگ دا کار دا اللہ خوختے کدا کار زمنگ دا اللہ بدشوی نو منگ لبے گزار را کردوی دا دا جبریو عقیدہ دا لکسر خلق کوئی کدا پلان کی دا اللہ خوختوی نو بادشایی ولولی ورکولا خو معلومی گی دا کدا اللہ بدشوی نو بادشایی ولولی ورکولا معلومی گی دا چه ده پا دی بادشایی که دا اللہ سده خواخته او که دا پلانکی دا پلانکی عمل ناکار عمل کئی دا دا اللہ بده شوی نو لاس و لولی ننیوی نو آسه که لاس اللہ پا دنیا نیوله لاس اللہ پا دنیا نیوله نو امتحان با فوت شوی که با نو فوت شوی بیا بچا گناه کرو یا سره گناه روانو او دارک اللہ دا خپونو نیوه او زمگه که وردن نکاو چه سوک پخپل خوخه بانه تابدار دی او سوک پخپل خوخه نافرمانه دی سوک پخپل خوخه تابدار دی او سوک پخپل خوخه نافرمانه دی دا دا جبریه و عقیده دا و دا دلیل دی چه بس منگ مجبور ایو منگ چه دا کار کو دا کار زمونگ دا اللہ خوخته که دا دا اللہ بدشوه نو منگ بیده دی کار نا جدا کرده وی دی کار نا منگ جدا کرده وی لانا قالانا آن ہو منگ بیده دی جدا کرده وی رومی رحمه الله د پوی د پارا یو قصه کوي چې یو غالو نو باغ ته تلو نو بی اجازه ته د مالک نه کجوري خوړې مالکونی وو راغور ته دا یو لی خوړې راغور ته وی دا الله اسمه کړه دا الله بوټه دی الله راخې جوړ دی او دا الله بنده ته نو خوړا نو دې کې څه ګناه خبره ده ا مالک وته ډیره خلا مالک یو خو خو لوړو کته او چې درش شونه دې املا لري اخلاص کو ورته وی دا اولی وی دا لور دا اللہ دے لاز دا اللہ پیدا کر دے او دا اللہ بندہ پی وی نسو چل دے وی دے پی کنا دا اس خبر آنا دا آسری توبہ ہوئی اسطلوی زمان دا دلیل غلط ہو جبری ہو کنا دا غز ذکر کئی وی گفت از باغی خدا بندہ خدا گر خورت خورما کے حق کردش خد اتا وی دا خوال اللہ ور کردی دا نو کد اللہ دا باغ نو کجور و خوری نسو خبر آنا دا اس بدا خبر آنا دا وی گفت آخر از خدا شرم بیدار می کشی ای بے گناہ را زار زار وی اللہ تو توبہ و بسدہ بی گناہ غلوائی مو ودا مالک و تووی گفت که از چوبے خدا ای بندہ ایش می زند بر پشت دیگر بندہ خوش دا سا خبر دا چی دا اللہ پا لور بانے دا اللہ بندہ رو لگی دا اللہ یو بندہ ہوئی دا خو سا خبر ندا ناغ سڑے پوشو گفت توبہ کردم از جبر اے ایار اختیار است اختیار است اختیار وی بس دا جبر دا عقیدی نمی توبہ کرا دا دی عقیدی نمی توبہ کرا اللہ مال اختیار را کردے دا خو اللہ اختیار ور کردے کی اختیار اللہ نے ور کردے بسو سیقول اللذین آشرکو زردہ چوائی با کسان آشرکو جس دار جو کرو دا اللہ سرا لو شا اللہ ما آشرکنا دا تلیل سورہ نحل کے علم ذکر کی او سورہ زخرف شلم کیم ذکر کی سیقول اللذین آشرکو زردہ چوائی با مشرکان که خواقه بیدا اللہ نمونگ بایی صدار نو جوڑ کردی اللہ سراو نپلارانو زمونگا او نباو حرام کرده منگ یو ایسیزو جوابو نورتا کئی سو یو جواب که ذالکا کذب اللذین من قبلهم دک کرنگی در اخجنگن لوا کسانو من قبلهم چمخ که دینو حتی زاقو باسنا تردی چو سکده زمونگا عذاب کستا صدا دلیل سیوه نو پکار ده چه پخوانی ده عذاب اسه شوه بچ شوه اغیم دا دلیل پیش کرده خود عذاب بچوی نو معلومی که دا دلیل هم سده غلط دا الزامی جواب چه دا عذاب پا ٹیم که با تپا تولی یوارو که چه دلیل هم سنگه ده دویم جواب قول علا اندکم من علم فتوخ رجولانا ورطو آیشته تا سرس دلیل فتوخ رجولانا چخکارای که منگتا فتو زیروه لانا چخکارای که منگتا سدلیل که نو راخکارای که نیشته مطلب استفام انکاری بل رد ان تتبعونا الا ظننا نئی روان مگر تاسو بگمان پسے وائن انتم الا تخرسون اونی تاسو مگر اٹکال غلو ان کی قل فللہ الحجت البالغا ورتو ہے اللہ لے دلیل رسیدن کے حق تا حق تا رسیدن کے دلیل اللہ دے فللہ الحجت البالغا اللہ لے دلیل رسیدن کے حق تا فلو شاء اللہ ہداکم اجمعین کہ خواہ دا اللہ بزور ایمان لا ہداکم اجمعین خام خواهی داد بکڑو تاسو طولو تا پیڑا خوب زور ایمان خواخو نده اولی ولیکن لی ابلوکم فی ما تاکم لیکن چه اللہ ساس انتیان واخلی قول ورطوو ہے حلوم شوادہکم ورطوو ہے راول اقبل ملیان شوادہکم یا علماءکم راول اقبل استازان و ملیان الذین آغای شدون دانشوران راولی چه کسان چه گوایی کئی ان اللہ حرم آزا چیقین اللہ رام کرده دی لرا فا این شهیدو خو ٹک تا دا خو پیوڑ اب سواری دی دی خو با داوم ہوئی چی آو اللہ سکڑی دی حرام کردی دی دی با داوم ہوئی چی اللہ سکڑی دی حرام کردی دی خوی تو سر داوانو آئی فا این شهیدو فلا تشد ما هم نو کدی گوائیو کی نو فلا تشد ما هم تا گوائی مکوائی دی سرا ولا تتبع وال لذین کزو بی آیتنا او مروانی گا پا خیالون دا کسانو کذبو بیاتنا چه در اوجن گردیو زمنگا هتونا والذین لا یؤمنون بالآخرة او آقا کسان چه ایمان راڑی پا آخرت بانده هم بی ربیم یادلون دی در اخبر سرا نور برابر ای هم بی ربیم یادلون هم بی ربیم یساون غیرهو دی در اخبر رب سرا نور برابر ای نور ور سرا برابر ای الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سر لا يبوتو وهم بربهم يعدلون او دي در اخبر سرا نور برابر اي قل تعالى واتلو ما حرم ربكم تاسو اي چه الله دا حرام کردی دا حرام کردی راشي چه زد توخم چه دا الله حکمون سدی قل تعالى واتلو ما حرم ربكم کده چه خوخوی چه نبی علیه السلام مصیتو گوری نو دارو کودی اولوالی دا نبی علیه السلام مصیت دی قولو ارتو آیا تعالی و راشی اتلو ما حرم ربکم چه بیان کم تاستا آغا سیزو حرم ربکم چه حرام کرده رستاسو پا تاستو بانی مخالفت داغی داغی مخالفت دربان حرام کرده دلتا که یادولو ری کرا حرما ربکم علیکم چرام کرده ربستاسو پتاسو بانی داغی مخالفتو چه داغی مخالفت دربان حرام دی ادارا روان چیزونه دی زن اوامیر دی و زن نواهی دی که دا ماننی نبیا گرانی دی اللہ تشرکو بی شیا دا چی صدار بنو جوڑوی دا اللہ سر ایس بلاهم دا دربان حرام کردی دا دی مخالفت دربان حرام کرده و بل والدین احسانا او د مور او پلار سره با خصلو کوي و بل والدین احسانا او د مور او پلار سره خصلو کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق ام وجنی تاسو اولادونه خپل من املاق د وجد رزق نه نانو نرزقکم و ایاهم د رزق د وجد مو وجنی یو وجل حقیقی دی چای و اولاد وجو چر بیا بوله ډوډای سو کور کوي اکاو منصوب بنده ولوی دیلو بیا تربیت سوک کئی تربیت پولا سوک کئی دا وسائل بیا ختمی گی مسائل بیا ختمی گی یو خدا دی دیم ادا چه وجل دی چه دی بیدینه تعلیم ولا ورکی او دی دین تعلیم ولا نورکی دی دی پارا چه خریب باس یارا کمون زوی با مدرسه که داخل کنو سب با خوری مفتی سه بای ورطوائی چه خب با خوری سره خب با خوری اللہ غیرتی بادشاہ دی تی دین لور کنو آب اوکی گرزی چی دنیا لیور کنو اللہ مڑی او چی دین لیور کنو اوکی بگرزی نا در طور نو بخوا خوری خوطو حمتو کاو دین لیور کام نانو نارزق کم وی آهم منگا رزق در گو تاسو لاو دیلا اولی وی لیان نرزق العبید علا مولا لیان نرزق العبید علا مولا هم دو غلامان و رزق پا مالکی نو نو منگ دا اللہ غلامان و اللہ مصده مالک تے وہ غلامان اور رزق پچائی پا مالک مدارک ہوئی لیان رزق العبید علی مولاہم نانو نرزقکم و ایاہم سورت بنی اسرائیل لگ راوڑ ہوئی بنی اسرائیل آیت نمبر 31 یو درشم ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم فرق پانی پویگی کنا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق دلته وسره خشيوم ذکر کړی دا او نرزقهم واياكم دلته اولاد مخکې کړل په پلارانو باندې فرق پانی پویگی سورته آل انعام کې خطاب دے غریبانانو تا غریبانانو ته خطاب دی چې غریب ته خپل اولاد وجنه او بيدینه کایې نانو نرزقکم و ایاهم تاسو لهم رزق در کوم نو دی بچو له بهم زوار کوم او په صورت بنی اسرائیل کې خطاب دی مالدار ہوتا هغه ته ویلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق مالداریم خو که زامن می ډیر شي نو غریب بشم د یاری د غریب نه د یاری د چانه د غریب نه او دلته وی من املاق د وجه د غریب نه چې فل حال غریبی نه زکه وجنی نو الته کې نانو نرزقهم ته د ماشومان د وجه نه چې کم نه نو وای چې رزق به می کم شي نو دی ماشومان له به زور کوم نو الته ماشومان مخی کړی دي نانو نرزقهم و ایاکم نانو نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا تقربوا الفواحش او من زیگی تاسو بیا یا توپتا ما ظهر منها وما بطن هغه چې ښکار وی دی نه هغه چې پټ وی ما ظهر منها هغه چې ښکار بیا یا تو وی ما بینک او بین الخلق وما بطن ما بینک او بین الله ستاو د مخلوق ترمیانځ یا ستاو د الله ترمیانځ یا ما ظهر منها شرک فیلی وما بطن او شرکی اعتقادی ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اموج نیتا سو نفس لا چرام کړی الله وجل لاغي الا بالحق مگر د قانون د شریعت مطابق الا بالحق مگر د الله د حکم مطابق چې الله وجنه به وجنه ذالکم وصاکم دا تاسو هم وصاکم په حکم کې الله تاسو په دې باندې لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو قالو لارای ولا تقربوا مال اليتيم او مری زګیږي مال اليتيم تا الا بالتي احسن مگر پاغه طریقه باندې چا خيستای یعنی په سنت طریقه ته زګیږي خل یتیم مال راواله خو ما دې کید او الله سو ته وینځه او خو په سنت طریقه ته کین او شرعین وړای برابر کا او بس کتا کوایی دا مطلب دی نا هی آسان چا خیستی مطلب خپل سر والا او ساتا وغی کل تجارت کوا چه فائده زیاد شی هی حفظ اصولی و تسمیر فروعی هی حفظ اصولی و تسمیر فروعی او اغا میوادار کول د فروع دو تسمیر چه تجارت پکی کوا الا باللذی آسان مگر پاغا طریقہ چا خیستی حتی ابلغا شدہ تردی چو رسیگی اغزوان ایتا واو فل کهل والمیزان او پورا کئی تاسو پیمانی لرا جوک لرا والمیزان او طول لرا بالقسط پی انصاف نو یو خوخکارا پیمانا او طول دا پی انصاف باندی کوئی واو فل کهل والمیزان بالقسط پورا کئی پیمانی لرا او طول لرا پی انصاف زیادتی ہو کئی مکوئی دانا چی دڑو لدی نمون ایخی یاوی دڑای نم سبحان اللہ جو بلی الحمدللہ او دیش چی کم دنو چه اخلی نو پدرانه داړای اخلی او چه ورکی نو پس پکا داړای ورکی نو بچی تا وی بچی اغا داړای راړا او تای کما داړای سبحان اللہ تا داړای نه پیجانی نا اغا سبحان اللہ داړای را پا مخی کری دا چلو نمکا واو بول کهلا والمیزان زنی سیزون دا پیمانی او زنی دا طولی نا نبی علیہ السلام پا وقت که چه کم دا پیمانی نو اغا با دا پیمانی او چه کم دا طولی نو اغا با دا طولی دا اوس قوسی شورو دے چا شزونا بدل کے او بدل اکڑل غانم خلق تلی کے پیمانہ کئی اوسو تلی ہے کنا او دا دے نبی علیہ السلام پا زمانہ کے پا پیمانہ باندیو دا پوکو باندے او دا رنگے پا خاروارونو باندے پا سٹو باندے پیمانہ کول پیمانہ کول بے دے خپل اندازی وی پاگی باندے پا پیمانہ کول نو آگای وارو لاغی طرف تا بل سکل دا سی دیر شزونا دا سی چا بلی را بلی نو دا غطه مراد دی او بل دا چه طولو دا غا نو چه اخلی نو پورا اخلی چه اخلی نو پورا اخلی نو دا غی که کوشش کائه نو شریعت که دی کوشش ہونو که تماتر تلی او تماتر گوری او غوڑی تلی او غوڑی گوری او دا شریعت خبره چه دی مولان اخلی نو آقا دیو نتا للا او بل که لو المیزان بالقسط ارصافو که کنم پا پیمانه بانه او تلا نو دا غی او دلیل لی د قران او د بل دلیل له هغه سره شل د مولیانو خبرې دي نو یو آیات او د سلو مولیانو خبره برابرېږي نه نو بول کله ول میزان بالقسط کنه او چې ته په چاره لیکې نو بول کله ول میزان بالقسط دا غو د لایلو مولیکا خپل مولیکا کنه نكتب ما لنا و ما علينا اهل سنت والجماعت دا خبره ده چې مونږ په باره کې کم دلایل زمون خپل هغه بم لیکو او د بل هغه بم لیکو قران الله تول را لېګل دی کنه قرآن سنت لی سرافیون بلوت الناس فی هذا المحکین قرآن سنت لی سرافیون بلوت الناس فی هذا المحکی قرآن و سنت زمانگا کسو تایدا و تلالا پدی بانی منگا خلق تلو فامنهم زائقون لا خیر فیهم وامنهم جائزون تجویز شاکی زنی آقا کافیدی اس خیر پکنیشتا دی او زنی شاکیان نی پا قرآن بانه و تالا او قرآن تا اللہ طول ویلی دی سورت شورا که اموی واللسم که او سورت حدید پینزیشتم که دوارو که قرآن تا طول ویلی دی چه دا اللہ طول را لگلی دی نو پا دی بانه طولو که کنا دا عقیدی او دا عمل نده پا دی طول نکی واو فول گیل والمیزان بالقسط او پورا که تاس بیمانه او طول را پی انصاف لا نکل و نفسن اللہ وسا نبج برا کم گئس یا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا اور کلا چه تاسو خبره کوئی نو انصاف کوئی وَإِذَا قُلْتُمْ چه کلا خبره کوئی نو فَعَدِلُوا نو پہ انصاف خبره کوئی دا غم کاؤ زد بازی مکاؤ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگر کیوی دا چه دا چا بارا کیوائی خاون دا خپلوائی اگر که خپلوان نیم دے خو سپا خبرو کا پوستاز رد دے فملگری رد دے فزان رد وَبِعَادِ اللَّهِ اَوْفُو او پلوز دا اللہ وانی پوراوالے ہو کئی ذالکم و سواکم بی دا تاز سوام پوخکم کولشی تاز سبدے باندے لالکم تذکرون ادھے دا پارا چھ تاز نصیحت و آخ لئی وان هذا صراطي مستقيما او یقینا دا لار زما بالکل نیغا وان هذا دا چې مخکې بیان کړم یا وان هذا دا قران لار زما دا بالکل نیغا نیغا الله تعالی دام فاتبیو تاسو تابعداری کوي دی الله فاتبیو نو منی دی الله فاتبیو دی پس روان شي نا په دې قران پس روان شي فاتبیو فدارو ما هو سدارا نو قران پس روان شي چرته چې قران تابعږي نو هغه پس ورتاو شي ځان ته مراتاوه فاتبیو ځنه قران ځان تراړی نا قران پس روان شه خود بدلته نه قران کو بدل دیته هو کس درجه فقیهان حرم بے توفیق فاتبیو روان شی بدی قرآن پسی ولا تتبیو سبولا او مطابقی گی ده گرد وڑو لارو او مطابقی گی ده لارو نورو علاو ده قرآن نا فتفرقا بکم انسبیلی جدا بکی بتا سبانده ده لارو ده اللہ نا فتفرقا بکم انسبیلی جدا بکی تا سلا ده لارو ده اللہ نا لارو ده اللہ بدن نگرد وڑو شی از سبل نمورات البدعات مروانی گی پا بدعاتو بسی لار دا اللہ بدن نگرد وڑی شی دا پیغمبر او دا لار او دا اللہ لار بدن نگرد وڑی شی دالکم و سواکم بی دا تاستا پوکم کل کاؤ تاستا کئی تاستا اللہ بدی باندی دا پارا چتا سویری کی دا اللہ نا زان بچ کی دا اللہ دا خلاف نا سو ماتینا موسل کتاب بیار کڑیو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً دا پارا دا پورا کول دا نعمات تماماً مفر لہو دے دا پارا دا پورا کول دا نعمات اولاللزی پاکست بانے آسنا چا اخلاص کڑیو نیکی کولا پاگا بانے اللہ اخبر نعمت پورا کی و تفصیلان او دا پارا دا وزاعت داری او سیزو داری ضروری مسئلے و او دانا و ہدایتو میں ربانی لا اللہ ہم دا پارا دی چی دی بلقای ربی یؤمنون پا ملاقات در اقبل بان ایمان راڑی وازا کتابون انزل اللہ مبارکون او دا کتاب چده ناظر کرده منگا دیر را مبارکون دا خیر و برکر نڈک کسیر الخیر دینن و دنیان پاس هری وی مبارکون کسیر الخیر دینن و دنیان دا دیر خیر والا پا دین و پا دنیا کے پا دین و پا دنیا کے دا دیر خیر والا مبارکون معلمن للخیر ده خیر خودون که ده معلم اللی الخیر مبارکون ده خیر و برکن ده کتاب ده عقیدی خیر پکی ده ده عمل خیر پکی ده ده معاشری خیر پکی ده مبارکون فاتبیون رو انشی بدی پسی واتقو یرگی ده اللانا لالکم تو رحمون ده ده پارا چه بتاسوان رحمو کلشی انتقولو بیابم ویلنو چه نما اون زلال کتاب انتقولو بیاب وای یا ان تقولو دا چهونو آئی تاسو انما انزل الكتابو یقینا نازل شو کتابو علا توائی فتحن من قبلنا پاگا دو ڈلو بانی زمانگ نمخی و یهودیانو پا نصاراو بانی و این کنان دراستیم لغافلین او یقینا منگو دلستر دینا بالکل نا خبرا منخو نپویدو امیانو امولیانو دو مولیانو پا جبکیو منخو پی نپویدو اللہ ما راو لیگو چی بیادا اونو آئی او دامیانو پا جبکیتا قرآنو لستشو چی بیادا اونو آئی چی من پا قرآن بانی نپویدو و این کنان دراستیم لغافلین او یقیننو منگا دلستر دینا بالکلنا خبرا او تقولو یا اونو آئی لوانا انزل علینا الكتاب ارمان چی نازل کلشو بمون بانی کتاب یکو که نازل کلشو بمون بانی کتاب لکننا دامنم خام خواهم منگا زیاد پیدا ادد دینا که منگ تو هم ده قرآن ده درسونه که دره پا خدای قنو که منگ با داسی خواه داسی خواه لکن نه آدم اینام خام خواه بمونگا پیدایت پانه ده دینا فمن از فقط جا کم بایناتون من ربی کم نیقینا راه تاستا بایناتون صفا بیان من ربی کم طرف درستا سنا او دایتو من ربانی فمن از روی من کذب بیات الله نسوک دلوی ظالم داغا چانا چه جوڑای پاید چه در اغجن گنیا یاتون دا اللہ وسو دفانا و بندیگی داغینا سر اجل دینا زفونان آیاتینا زر دا چه بدل بورکو منگا سزا بورکو ها کسان تا زفون آیاتینا چای بندیگی زمانگ دا آیاتونونا سو العذاب بد عذاب نماکانو یا زفون دا دی وجنا چه دی دینا بندی دل نو چه نمانی او بندیگی نو انتظاری دسده یارا چه نمانی او بندیگی ده انتظار ده سده ده ده انتظار ده چه فرشتی راشی و مونگ تا اوه چه منی ولی نا یا ده ده انتظار ده چه اللہ راشی و مونگ تا پخپل اوه چه زما ده کتاب منی یا ده اللہ عذاب راشی یا ده سغلط نخیووی نی چه اللہ پیغمبر علیہ السلام تویلی دی چه نور با ده قبلی نراخی جی یا نور نخی اگر راشی و غده ووی نی نو چه ده دری وارا کارو نو شی نو دخ که وقت که بیا منل قبول ندی نو بیا کده منی نو قبلی گی نا فرشتی برازی ده پار ده عذاب او ده اللہ عذاب چه راشی نو بیا منلو نیشتا ده او چه نخی راشی یعنی زنکدن شو رو شو یا نور ده قبلی نسو شو راو خطو نو بیا کده ایمان راوڑی نو ایمان قبولو نده او یاد بد عمل نه توبه و باسی نو دا توبه قبوله نه دا یاد دا غر ٹیم که نوی نیک عمل کئی نو دا نوی نیک عمل قبوله نه دے حالی انظرونا الا انتا تیوم الملائکہ انتظار نکی دی انتظار نکی دی مگر دی خبری انتا تیوم دا چی راشدی تا الملائکہ تو فرشتی او یا تی رب بکای راشدی تا ربستا یعنی عذاب دا ربستا او یا تی آباز و آیات رب بکو یا راشی زنی نخید رابستا زنی غلط نخید راب چه آقا میوی زن کدن او یاد قبلی ننور را خطل و حدیث که رازی نبی علیه السلام فرمایی این اللہ یقبلو توبه طلاب ده مالم یو غار غیر اللہ قبلی توبه ده بنده مالم یو غار غیر ترسو پوری چلی بنده غرغره نیکدی یا بل حدیث که رازی چه اللہ توبه قبلی ترسو پوری چنور ده قبلی ننی را خطله نور ده قبله نی را خطله نو اللہ توبه و ایمان سکی قبله یوم آیاتی باز و آیات ربی که فکمارا چراشی نخیز زنی نخیز رفستا لا انفاو نفسا ایمانو ها نو فایده بنور کئی نفستا ایمان ده دی کم نفستا لم تکن آمرت من قبلو چی ایمانی نوی راوڑه لم تکن آمرت من قبلو لم تکن آمنت من قبلو چه ده نفس نوی راوڑه ایمان من قبلو مخی ده نخونا او کسبت فی ایمان آخیرا او کسبت فی ایمان آخیرا یا نوی کرده ده فی ایمان خپل که اخلاسو در اٹیم که ده اخلاس ده ایمان قبول نده او کسبت فی ایمان آخیرا یا نوی کرده ده پا ده خپل ایمان که اخلاس خیرا نمورات اخلاس یا ده خیر نمورات توبه او کسبت فی ایمان آخیره یعنی کرده پا خپل ایمان که خیران توبه نو دغه ټیم که توبه قبوله نده پا دی دو مانو پوشوی او کسبت فی ایمان آخیره یعنی کرده پا ایمان پل که خیره توبه یا مانا ده درمه او کسبت فی ایمان آخیره دا او کسبت دا پا امانت آتفتے خو جملہ دا سی دا لا ینفعو نفسا کسبوها فائدہ بورن کی نفسا عمل دادو لم تکن کسبت فی ایمان آخیرہ چنیوی کردو پخپل ایمان کے نیک عمل چی آغا ٹیم کے نیک عمل کئی نو دا غا ٹیم واللہ نیک عمل فائدہ وارو نکی لا ینفعو نفسا کسبوها فائدہ بورن کی نفس لرا کسب داغو چلم تکن کسبت فی ایمان آخیرہ چنی کسب کڑے پخبل ایمان کے نیک عمل چمخ کے نیک عمل نی کڑے دغا ٹیم کے نیک عمل فائدہ ور کئی نا دغا ٹیم کے نیک عمل فائدہ نور کئی او کسبت فی ایمان آخیرہ یا مانا پا ظاہر اپریدہ دا سی ہوایا لا ينفعو نفسا ایمانوا فائدہ بورن کی نفس لر ایمان داغی کم نفس لا لم تکونا مرد من قبل چنی راوڑ ایمان مخ کی یعنی کسب کرے پخپل ایمان کی خیر نیک عمل ندے کرن ایمان بولا فائدہ نور کی دا سنگ چلے دا خود متزلہ و مذہب دے چچا نیک عمل ندے کرن داغی ایمان فائدہ مند ندے آگئی ہوئی مسابہ دوزخ تزی ندی و جناوی مخل عن العمل اغا ابدی جہنمی دے ہمیشہ با دوزخ کی چاملی نہیں کڑے ہمیشہ دوزخی دے نا دا خبر دا غی غلط دا دا دی فائده نا مراد فائده کامل دا کامل فائده با دا ایمان ورنی کی کامل فائده دا دا چه سڑه پاورن دا دوزخ نسی کی خلاص کی خوده و یو پیره نیم غوپه بکی او بیا بچه تلال شی جانت تا نو فائده بولو ورکی خو پورا فائده بس نکی ورو نکی او کسو دیمان آخیرا یعنی وکړې په خپل ایمان کې نیک عمل قول انتظرو یا توبه یا اخلاص اخلاص او توبه معنی اسانی قول انتظرو انا منتظرون ورته وای انتظار کوي یقینا موږ انتظار کوونکی ان الذين فرقوا دينهم یقینا کسان چې تاسو نه ځکه خپل دین وکانو شیان او دې وډاله ډاله مختلفه ډاله ډاله وي په دین کې ډاله ډاله عقیده کې ډاله ډاله شروع کړي فرقو دینهم علی رضی الله تعالی وی والله ما فرقو ولکن فارقو دې دین نه تاسو نس کړي ځان دې دین جدا کړي دي وکانو شیان او دې وډاله ډاله لا سمینو فی شیا نه تر دې نه پیسیو سیس کې تر دې سره نه ته په قران باندې کلک شام انما امرهم الاله یقینا د دین مراد د عقیدی اختلافات دي چې عقیده کې اختلافات جوړ کې اما اختلافات چې چا دي د مجتهدینو او فروعو کې نا خو رحمت ته دا غي مقصد خو ټولو دار چې مونږ به الله ته څنګه رسو انل و انما امرهم الاله یقینا فیصله دی د الله تا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر کې دی را بما كانوا يفعلون هغه باندې چې دی کوي وان جا بلا سنتی فلو عشر امسالیا چاچ رات لو گل پیونی کئی باندی فلو عشر امسالیا دلبوی پلا سمر داغی لس دا مطلب زیاد پور اور کی لکه صورت نور کیوی فلو خیرم منها بشمیر زلب اور کی خوب دی لسو باندی دی انتحاد شمیری رازی نو فلو عشر امسالیا ندر روی لسمر داغی وان جا بسیع او چاچ رات لو گل بدای باندی فلا اجزا اللہ مثلوها نو بدل به ګورن کښې درا الا اسلام اگر داغه عمره واهم لا یظلمون او دې سره وا ظلمون کړی شي قول ورته وای ننی ادانی ربی نا اعلانات په جبه د نبی علی السلام آی اختتام د صورت سورته نام کې چې بیان شو دا مضبوط دین دی په دې باندې کلکیم اعلانات ثلاثه په جبه د نبی علی السلام یو اعلان قول ننی ادانی ربی ورته وای کین کلک کړه مزر اب زما خودنای کړه ما طرف زما په طرف د لارې نه غي دینان قیامن ا دین مضبوطه ملت ابراهیم انیفا دین دی ابراهیم علی السلام او طرف د الله و ما کان من المشرکین انو هغه مشرکانو نه دا ماته چې کوم ویل دا بالکل نه غلار راز پاغي باندې پورا تام دا چې کوم راته ویل رد اشراکو ذی اعلان قول الناس ولاتی و نسکی ورته وای یقینا مزما او قربانی زما و ما هيا و ماتي او ژوند او مرګ زما د پاره د الله دی چې رب د مخلوقات ان صلاتي و نسكي یقینا عبادت د بدن و نسكي او عبادت د مال مال او بدن دواړه مې د الله د پاره کړيږي و ما هيا او مرګ او ژوند ژوند او مرګ ژوند هم د الله په قانون او مرګ هم لله د پاره د الله دا د الله د پاره ای جوان او مرگ لله رب العالمین یا ما هیا یا مماتی فائدہ و نقصان و ما هیا یا مماتی فائدہ و نقصان میں لله رب العالمین از پارد اللہ لی چه رب ده مخلوقات دینده سمت لب ده چه ما هیا یا مماتی سمت لب که جوانده ام نو جوانده بیم ده اللہ پا قانون کمرم نمرم با ده اللہ پا قانون بل چا قانون می منظور نده ده بل چا پا طریقه وان اخپل جوانده تیروم لا شریک الله اسدار نشده الله لرا و بذالک امرتو او بده بانی ما توکم کلی شویده وانا اولو المسلمین او زیما ولتا بدارو دا اللہ نا قول غیر الله ابغی ربان ورطوا بدارلانا ورطو مرب و هو رب کل شای او آغا اللہ رب داری او سیزو ولا تکسیو کل نفس اللہ علیا او نکی اسی او نفس وگر بوجه ده پاگو اغیر الله ابغی ربان کده ای ده توی چه را ده فلانی و منه ده فلانی وای ده خوبل رب جلولی اوزه ده فلانی فلانی نمانم یواز ده الله و منم اغیر الله ابغی ربان ای بیده الله و گرم زان لر رب و هو رب کل شه او آغا اللہ دے رب داری اسی زو ولا تقسیبو کلو نفسن او نکیسی او نفس اللہ لیا مگر بوجھ دے پاگی باندی ولا تجربہ زرتم ازرا اخرا او نبار ایو بار ان کے بار دے بلو ثم الى ربکم ارجوکم ولا تجربہ زرتم ازرا اخرا او نو چتی او چتا ان کے او بوجھ دے بلو ثم الى ربکم ارجوکم بیا رب ستاسو دی واپس کدل ستاسو خبر بگی تاسو را پاگا چه تاسو بگی اختلاف کو او اللہ دی آغا ذات جا لکم خلای فلرد چه گرزوری تاسو را پاتی که دون کزما کی دیو بلن رستو رازون که بزما کی ورفا باز اکم فوق بازن درجات او چد کردی زنستاسو نا دپاس دزنو پا درجا کی ورفا باز اکم فوق باز او چد کردی اللہ زنستاسو نا دپاس دزنو درجات دن پا درجو کی دارا جو کیو چد کردی سوک مالدار او سوک غریب سوک نیک عمل او سوک بد عمل لی ابلو اکم فیما تا اکم دا چمتیان وقت لی اللہ استاسو پارا غصکی جی در کردی تاسو لام این ربکا سریو لی قاب لکا چه عمل مختلف نو نتیجه مختلف او صورت ختمی پا ترغیب و پا ترغیب کومو من اللہ نو اللہ و بخنو کی کومو من اللہ نو عذاب این ربکا سریو لی قاب یقینا ربستا چده ناغه ده جلیز عذاب ورکون که و اینهو لغفور رحیم یو یقین ناغه اللہ ره خام خام بخون که میرو بان نو من صورت انام نو اللہ وره بخنو کی کوه ده نمان اللہ نو عذاب بدل در کی منس کون صورت انام ببیان درد شرکو او در رد مشرکینو کی هر قسم شرک او در هر قسم مشرک رد او صورت انعام کو امتیازات در صورت انعام کثرت الادلہ زیاتوال در دلائلو عقلی دلائل سمرا صورت انعام ذکر کری دی ادمرا بل صورت ندی ذکر کری دویم امتیاز انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم اللہ درم امتیاز اغا مناظرات ابراهیم علیہ السلام سرورم امتیاز شپاگ امتحانات پداعی باند شپاگ امتحانات بل امتیاز ولا تسب الذين يدعون من دون الله ادب د بیان چې بیان کې ناکار خپل مخوازاو بل امتیاز انجام د اتباع د کثیرینو د ډیرو خلکو د تابعدارای انجام چاگه ده زلالت چه دیرو پسیزه نو گمراه کی گی با انتو تی اکثر من فی الارض یضلو کان سبیل اللہ بل امتیاز اغا رد د شرک فعلی په یو مخصوص انداز چا د سارو او د فصلونو او د اولاد شرک رد کول بل امتیاز قل تعالو اتلو ما حرم ربکم دا ټول رکو بل امتیاز من جاء بالحسنة فله عشر امثالها تنیکای کار پلا سمرا اللہ ور کئی تنیکای کار لقدم کی دا یو قدم بدل اللہ پلس قبول کی یعنی تلک محنتو کا اللہ پکی ڈیر برکتو آچھئی او بل انتیاز اعلانات سلاسا نبی علیہ السلام دخلینا در اعلانونا سورة اعراف مکی سورت دے نازل دلو کی یو کم سلو اختم 49 نمبر دے پس دو سورت سواد او مخ کی دو سورت جننا دو نبی علیہ السلام و السلام دا مکی دا جوان دا ابتدائی سورتون سورت تے درمیان جوان دے دا نبی علیہ السلام و السلام دا نیکانی کلی دا میانزانی جوان سورت تے ربط او مناسبت سورت انعام سرا یو مناسبت چه ده سارو ده شرک امزانو ساتو نو اللہ بم ده اعراف نو ساتی ده توبی توفیق بدر کی لکه سور یونس علیہ السلام قوم لیچه ور کردو ينقذكم من الأعراف ويؤتكم توفيق توبة كما وفق لقوم يونس الله بهم دا أعراف بچ کی جنت تا بهم داخل کی دو مواجه سورة انعام کی پرد شرک پاندے عقلی دلائلو نو اعراف کے پہ نقل پیش کئی چپدے بیان کے آواز نیم درہ مواجہ انعام کے بیان دا مسئلہ شو پورا اعراف کی وئی داو رسول غواڑی نبادری او بہادر کول دا داعی پرساولو دا مسئلے پی داو رسول غواڑی بلا وجہ سورۃ انعام کی رد شرک شو تفصیلا نو سورۃ اعراف کے قائد المشرکین ذکر کئی نو مشرکین و قائد اعظم لوی قائد دو مشرکین و چیغا شیطان نے آغا دا کارکی چه خلق شرک تراولی بلا وجہ سورت انعام کے عقبات ستو شپک امتحانات پدائی باندے اوز داغے نمونے ذکر کئی داغے نمونے ذکر کئی چاپ چا چا راغلے چاپ انبیاء باندے آغے امتحانون راغلیو دا انبیاء کرامو نمونے ذکر کئی بلا وجہ سورۃ انعام کی وے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ انبیاء پسې روان شه. پس کې سورته عرب کې وای په بیان او په صبر کې لکه هغه چې بیان کړو او صبر کړو نو تم بیان وکا او صبر وکا. بلا وجہ انعام کی ہوئی وغرتهم الحیات الدنیا دی دنیا دو ککڑی دی او دو دنیا پا اسوار دی نو آخرہ تیر دی. عرب کی داغی مثال چلوی مولاو بلعام ابن باعور چې دنیا پسې شو نو لکه سپې شو. نو مثال د دوکې د دنیا ذکر کوي. بلا وجه سورت انعام کې بیان وکړو چه ورفا بازکم فوق باز درجات ستاسو درجه او مرتبه الله مختلف پیدا کړی دی. نو آکمی دی سورت عراف کی داغی بیان کئی چه یو انبیاء او بل دا انبیاء مخالف یو آدم او بل دا شیطان دا آدم علیہ السلام ڈالا او بلد شیطان دا دی مختلف ڈالی دینو لیبلوکم فی ما آتاکم امتحان دے بلا وجہ سورت انعام داوی اختتام اوکو ویو دوٹو کو ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم الله عذاب والا دي او الله بخنا کوي. نو عرب کې د دوالو نمونه د عذاب والا دي لکه د انبياو مخالفين له عذاب ور کړو او رحم والا دي پا انبیاء کرامو او داغی پا تابدار رحم کڑو پا غیبان رحم کڑو. دا آخری جملے دا سورت انعام وضاحت او تشریح کی بلا وجہ انعام کی دے ابراہیم علیہ السلام خبر ذکر کڑا لا احب الافلین عاجزی دا مخلوق چپاغی بان تغییر رازی او چچاک بدلی دل رازی نو آ خدای نی نو عاجزی بیان کا دا مخلوق عاجزی نو انعام کی اوم عاجزی بیانی چه عبادن امثالکم خستاسو غندی آجزان دینو عبادن امثالکم